คถารวมวินีตวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วเรื่องผ้ากำพลสีแดงหนึ่งเรื่องเรื่องผ้ากำพลขนแข็งหนึ่งเรื่องเรื่องผ้ากำพลขนยุ่งเหยิงหนึ่งเรื่องเรื่องผ้ากำพลขนหยาบหนึ่งเรื่องเรื่องผ้าห่มขนยาวหนึ่งเรื่องเรื่องนาวานหนึ่งเรื่องเรื่องหนทางราบเรียบหนึ่งเรื่องเรื่องมีศรัทธาหนึ่งเรื่องเรื่องให้ทานหนึ่งเรื่องเรื่องทำงานสามเรื่องวินีตวัตถุเรื่องผ้ากำพลสีแดงหนึ่งเรื่อง288สมัยนั้นหญิงคนหนึ่งห่มผ้ากำพลใหม่สีแดงภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอมีสีแดงแท้แต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าค่ะพระคุณเจ้าผ้ากำพลใหม่สีแดงท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแต่ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่หนึ่งเรื่องผ้ากำพลขนแข็งหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งห่มผ้ากำพลขนแข็งภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอมีขนแข็งแท้แต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าค่ะพระคุณเจ้าผ้ากำพลขนแข็งท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแต่ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่สองเรื่องผ้ากำพลขนยุ่งเหยิงหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งห่มผ้ากำพลซักใหม่ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอมีขนยุ่งเหยิงแต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าค่ะพระคุณเจ้าผ้ากำพลขนยุ่งเหยิงท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแต่ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่สามเรื่องผ้ากำพลขนหยาบหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งห่มผ้ากำพลขนหยาบภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอมีขนหยาบแต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าค่ะพระคุณเจ้าผ้ากำพลขนหยาบท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแต่ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่สี่เรื่องผ้าห่มขนยาวหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งห่มผ้าห่มขนยาวภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอมีขนยาวแต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าค่ะพระคุณเจ้าผ้าห่มขนยาวท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแต่ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่ห้าเรื่องนาวานหนึ่งเรื่อง289สมัยนั้นหญิงคนหนึ่งหว่านนาแล้วเดินมาภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอหว่านเสร็จแล้วหรือแต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าค่ะพระคุณเจ้าหว่านเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ไถกลบท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแต่ต้องอาบัติทุกกฎเรื่องที่6เรื่องขนทางราบเรียบหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพบนางปริภาชิกาเดินสวนทางมามีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงทางของเธอราบเรียบหรือแต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าเจ้าค่ะนิมนต์พระคุณเจ้าเดินไปเถิดท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเสสหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ

แล้วเดินเข้าห้องเปลื้องผ้านุ่งแล้วนอนหงายบนเตียงขณะนั้นท่านพระอุทายีเดินตามนางเข้าไปถึงเตียงกล่าวว่าใครจักลูบคลำหญิงถอยมีกลิ่นเหม็นคนนี้ได้ถมน้ำลายแล้วจากไปหญิงม่ายตำหนิประนามพลธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรเหล่านี้ไม่มียางอายทุศีลชอบพูดเท็จแต่ก็ปฏิญญาว่าประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์พูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมพวกเธอไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพราหมณ์ความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ของพวกเธอเสื่อมสิ้นไปแล้วพวกเธอจะเป็นสมณะเป็นพราหมณ์ได้อย่างไรพวกเธอปราศจากความเป็นสมณะปราศจากความเป็นพราหมณ์ฉะไหนพระสมณะอุทายีขอเมถุนธรรมกับเราแล้วกลับทมน้ำลายกล่าวว่าใครจักลูบคลำหญิงถอยมีกลิ่นเหม็นคนนี้ได้แล้วจากไปเล่าเรามีอะไรชั่วนักหรือมีอะไรที่มีกลิ่นเหม็นนักหรือเราเลวกว่าหญิงคนอื่นอย่างไรแม่หญิงพวกอื่นก็พากันตำหนิประนามพลธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรเหล่านี้ไม่มียางอายทุศีลชอบกล่าวเท็จละถึงหญิงม่ายนี้มีอะไรชั่วนักหรือมีอะไรที่มีกลิ่นเหม็นนักหรือนางเลวกว่าหญิงอื่นอย่างไรภิกษุทั้งหลายได้ยินหญิงเหล่านั้นตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษาจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุทายีจึงพูดสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามจริงหรือท่านทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงได้กล่าวสรรเสริญการให้บำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามเล่าโมฆะบุรุษเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายกำหนัดไม่ใช่เพื่อความกำหนัดเราบอกการระงับความกลัดกลุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆไม่ใช่หรือโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ291ก็ภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตแปรปรวนกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาตุคามด้วยคำที่พาดพิงเมถุนว่าน้องหญิงหญิงใดบำเรอผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเช่นเราด้วยธรรมนั่นการบำเรอนี้ของหญิงนั้นเป็นการบำเรอชั้นยอดเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระอุทายีจบสิกขาบทวิภัง292คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอละถึงนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าถูกราคะครอบงำแล้วคือมีความยินดีเพ่งเล็งมีจิตรักใคร่คำว่าแปรปรวนความว่าจิตกำหนัดแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างจิตโกรธแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างจิตหลงแล้วชื่อว่าแปรปรวนบ้างแต่จิตกำหนัดแล้วพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าแปรปรวนในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวเมียแต่เป็นหญิงที่รู้เดียงสาสามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิตทุพภาษิตคำหยาบและคำสุภาพคำว่าต่อหน้ามาตุคามเคยที่ใกล้มาตุคามไม่ไกลจากมาตุคามคำว่าความใคร่ของตนได้แก่ ความใคร่ของตนเหตุของตนความประสงค์ของตนการบำเรอของตนคำว่านี้ชั้นยอดคือนี้เป็นยอดนี้ประเสริฐที่สุดนี้เป็นชั้นแนวหน้านี้สูงสุดนี้เป็นสิ่งเลิศคำว่าหญิงใดได้แก่หญิงวรรณะกษัตริย์หรือวรรณะพราหมณ์หญิงวรรณะแพทย์หรือหญิงวรรณะสูตรคำว่าเช่นเราคือเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์แพทย์หรือสูตรคำว่ามีศีลคือผู้เว้นขาจากปาณาติบาตเว้นขาจากอทินนาทานเว้นขาจากมุสาวาทคำว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือผู้เว้นขาจากเมถุนธรรมที่ชื่อว่ามีกัลยาณธรรมคือผู้ชื่อว่ามีธรรมงามเพราะศีลนั้นและพรหมจรรย์นั้นคำว่าด้วยธรรมนั่นคือด้วยเมถุนธรรมคำว่าบำเรอคืออภิรมย์คำว่าด้วยคำที่พาดพิงเมถุนคือด้วยถ้อยคำที่เกี่ยวด้วยเมถุนธรรมคำว่าเป็นสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสละถึงเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นสังฆาทิเศษบทภาชณีหญิง293 1เป็นหญิง2ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด3ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงต้องอาบัติสังฆาทิเศษ1เป็นหญิง2ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงละถึงสำคัญว่าเป็นบัณฑะสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานและมีความกำหนัด3ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงต้องอาบัติทุลใจบัณฑะ1เป็นบัณฑะ2ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณฑะและมีความกำหนัด3ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบัณฑะต้องอาบัติทุลใจ1เป็นบัณฑะ2ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณฑะละถึงสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบัณฑะต้องอาบัติทุกกฎชาย 1. เป็นชาย 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายละถึงไม่แน่ใจว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสำคัญว่าเป็นหญิงสำคัญว่าเป็นบัณฑะและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าชายต้องอาบัติทุกกฎสัตว์เดรัจฉาน 1. เป็นสัตว์เดรัจฉาน 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานละถึงไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสำคัญว่าเป็นหญิงสำคัญว่าเป็นบัณฑะสำคัญว่าเป็นชายและมีความกำหนัดละถึงภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าสัตว์เดรัจฉานต้องอาบัติทุกกฎหญิง2คน1เป็นหญิง2คน2ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้ง2คนและมีความกำหนัด3ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงทั้ง2คนต้องอาบัติสังฆาทิเศษ2ตัว1เป็นหญิง2คน2ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงทั้ง2คนละถึงสำคัญว่าเป็นบัณฑะสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานและมีความกำหนัด3ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงทั้งสองคนต้องอาบัติทุลใจสองตัวบัณฑะสองคน 1. เป็นบัณฑะสองคน 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นบัณฑะทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบัณฑะทั้งสองคนต้องอาบัติทุลใจสองตัว 1. เป็นบัณฑะสองคน2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบัณฑะทั้งสองคนละถึงสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบัณฑะทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎสองตัวชายสองคนและสัตว์เดรัจฉานสองตัว 1. เป็นชายสองคน สองภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้งสองคนละถึง 1. สัตว์เดรัจฉานสองตัว 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งสองตัวละถึงไม่แน่ใจสำคัญว่าเป็นหญิงสำคัญว่าเป็นบันเดาะสำคัญว่าเป็นชายและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าสัตว์เดรัจฉานทั้งสองตัวต้องอาบัติทุกกฎสองตัวหญิงและบันเดาะ 1. เป็นหญิงและบันเดาะ 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและบันเดาะทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎกับสังฆาทิเศษ 1. เป็นหญิงและบันเดาะ 2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและบันเดาะทั้งสองคนละถึงต้องอาบัติทุกกฎกับทุลจัยละถึงสำคัญว่าเป็นบันเดาะต้องอาบัติทุลจัยสองตัวสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและบันเดาะทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎกับทุลจัย 1. เป็นหญิงและชาย 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและชายทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎกับสังฆาทิเศษ 1. เป็นหญิงและชาย 2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและชายทั้งสองคนละถึงสำคัญว่าเป็นบันเดาะละถึงสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและชายทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎกับทุลจัยหญิงและสัตว์เดรัจฉาน 1. เป็นหญิงและสัตว์เดรัจฉาน 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นหญิงทั้งสองและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและสัตว์เดรัจฉานทั้งสองต้องอาบัติทุกกฎและสังฆาทิเศษ 1. เป็นหญิงและสัตว์เดรัจฉาน 2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงและสัตว์เดรัจฉานทั้งสองละถึงสำคัญว่าเป็นบันเดาะสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าหญิงและสัตว์เดรัจฉานทั้งสองต้องอาบัติทุกกฎกับทุลจัยบันเดาะและชาย 1. เป็นบันเดาะและชาย 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นบันเดาะทั้งสองคนและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบันเดาะและชายทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎกับทุลจัย 1. เป็นบันเดาะและชาย 2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบันเดาะและชายทั้งสองคนละถึงสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัดละถึงภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบันเดาะและชายทั้งสองคนต้องอาบัติทุกกฎสองตัวบันเดาะและสัตว์เดรัจฉาน 1. เป็นบันเดาะและสัตว์เดรัจฉาน 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นบันเดาะทั้งสองและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบันเดาะและสัตว์เดรัจฉานทั้งสองต้องอาบัติทุกกฎและทุลจัย 1. เป็นบันเดาะและสัตว์เดรัจฉาน 2. ภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นบันเดาะและสัตว์เดรัจฉานทั้งสองละถึงสำคัญว่าเป็นชายสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสำคัญว่าเป็นหญิงและมีความกำหนัด 3. ภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าบันเดาะและสัตว์เดรัจฉานทั้งสองต้องอาบัติทุกกฎสองตัว 1. เป็นชายและสัตว์เดรัจฉาน 2. ภิกษุสำคัญว่าเป็นชายทั้งสองละถึงภิกษุไม่แน่ใจว่าเป็นชายและสัตว์เดรัจฉานสำคัญว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสำคัญว่าเป็นหญิงสำคัญว่าเป็นบันเดาะและมีความกำหนัดละถึงภิกษุกล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้าชายและสัตว์เดรัจฉานทั้งสองต้องอาบัติทุกกฎสองตัวอนาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ294 1. ภิกษุผู้กล่าวว่าจงบำรุงด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและบริขารเคยยารักษาโรค 2. ภิกษุวิกลจริต

ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอาบัติสังฆาทิเศษเรื่องที่7อัตตกามปริจริยสิกขาบทที่4จบสัญญาจริตสิกขาบทว่าด้วยการชักสื่อเรื่องพระอุทายี296สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระที่ใกล้ชิดตระกูลในกรุงสาวัตถีไปมาหาสู่ตระกูลเป็นอันมากที่ตนเห็นว่ามีเด็กหนุ่มที่ยังไม่มีปัญญาหรือเด็กสาวที่ยังไม่มีสามีกล่าวยกย่องคุณสมบัติของเด็กสาวให้มารดาบิดาของเด็กหนุ่มฟังว่าสาวน้อยของตระกูลโน้นรูปงามน่าดูน่าชมฉลาดหลักแหลมไหวพริบดีขยันไม่เกียจคร้านสาวน้อยคนนั้นเหมาะสมกับชายหนุ่มคนนี้มารดาบิดาของเด็กหนุ่มก็กล่าวว่าพระคุณเจ้าคนเหล่านั้นไม่รู้จักพวกเราว่าเป็นใครหรือพวกพ้องของใครถ้าพระคุณเจ้าจะพูดทาบทามให้พวกเราก็จะสู่ขอเด็กสาวนั้นมาให้เด็กหนุ่มคนนี้พระอุทายีนั้นไปกล่าวยกย่องคุณสมบัติของเด็กหนุ่มให้มารดาบิดาของเด็กสาวฟังว่าชายหนุ่มของตระกูลโน้นรูปงามน่าดูน่าชมฉลาดหลักแหลมไหวพริบดีขยันไม่เกียจคร้านชายหนุ่มคนนั้นเหมาะสมกับสาวน้อยคนนี้ข้างมารดาบิดาของเด็กสาวก็กล่าวว่าพระคุณเจ้าคนเหล่านั้นไม่รู้จักพวกเราว่าเป็นใครหรือพวกพ้องของใครการที่จะพูดยกสาวน้อยให้เขาก็ดูกระไรอยู่ถ้าพระคุณเจ้าช่วยไปพูดให้เขามาสู่ขอพวกข้าพเจ้าก็จะยกสาวน้อยคนนี้ให้ชายหนุ่มคนนั้นด้วยวิธีอย่างนี้พระอุทายีจึงให้มารดาบิดาของหนุ่มสาวทำอวาหมงคลบ้างวิวาหมงคลบ้างหรือชักนำให้สู่ขอมั่นหมายกันบ้างสมัยนั้นบุตรสาวของหญิงม่ายผู้เคยเป็นพันยาหนคนหนึ่งมีรูปงามน่าดูน่าชมพวกสาวกอาชีวกจากหมู่บ้านอื่นมาบอกพันยาหนนั้นว่าแม่คุณท่านจงยกเด็กสาวคนนี้ให้ชายหนุ่มของพวกเราเถิดพันยาหนตอบว่าดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใครหรือเป็นพวกพ้องของใครอีกประการหนึ่งเด็กสาวคนนี้เป็นบุตรสาวคนเดียวของดิฉันนางต้องไปอยู่บ้านอื่นดิฉันยกให้ไม่ได้ชาวบ้านกล่าวกับพวกสาวกอาชีวกว่าพระคุณเจ้าพวกท่านมาธุระอะไรกันพวกสาวกอาชีวกตอบว่าพวกเรามาขอบุตรสาวกับพันยาโหรชื่อโน้นในที่นี้ให้แก่เด็กหนุ่มของพวกเราแต่นางปฏิเสธว่าดิฉันไม่ทราบว่าพวกท่านเป็นใครละถึงดิฉันยกให้ไม่ได้ชาวบ้านแนะนำว่าพระคุณเจ้าไปขอหญิงกะพัญญาโหรทำไมกันไปพูดกับพระอุทายีไม่ดีกว่าหรือพระอุทายีช่วยให้เขายินยอมยกให้ได้พวกสาวกอาชีวกไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวว่าพระคุณท่านพวกกระผมมาขอบุตรสาวกะพัญญาโหรชื่อโน้นในที่นี้ให้แก่เด็กหนุ่มของพวกกระผมแต่ถูกนางปฏิเสธว่าดิฉันไม่ทราบพวกท่านเป็นใครดิฉันยกให้ไม่ได้พระคุณท่านช่วยด้วยเถิดขอรับช่วยพูดให้พันยาโหรยอมยกบุตรสาวให้แก่เด็กหนุ่มของพวกกระผมด้วยลำดับนั้นท่านพระอุทายีจึงเข้าไปหาพันยาโหรถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ถามว่าทำไมเธอไม่ยกบุตรสาวให้คนเหล่านี้เล่าพันยาโหรตอบว่าดิฉันไม่ทราบว่าคนเหล่านี้เป็นใครหรือเป็นพวกพ้องของใครอีกประการหนึ่งเด็กสาวนี้เป็นบุตรสาวคนเดียวของดิฉันนางต้องไปอยู่บ้านอื่นดิฉันจึงไม่ยกให้เจ้าค่ะท่านจงยกให้ไปเถอะอาตมารู้จักคนพวกนี้ดีถ้าพระคุณเจ้ารู้จักดิฉันก็จะยกให้ต่อมาพัญญาโหรจึงยกบุตรสาวให้สาวกอาชีวกครั้นพวกเขาพาเด็กสาวไปได้เลี้ยงดูอย่างสะใภ้เดือนเดียวเท่านั้นต่อจากนั้นเลี้ยงดูอย่างทาสหญิงต่อมาสาวน้อยส่งข่าวไปถึงมารดาว่าลูกตกระกำลำบากห าความสุขไม่ได้เลยพวกเขาเลี้ยงดูลูกในฐานะหญิงสะใภ้เดือนเดียวเท่านั้นต่อจากนั้นเลี้ยงดูอย่างทาสหญิงคุณแม่โปรดมารับลูกกลับไปเถิดครั้นทราบข่าวพัญญาโหรจึงไปหาพวกสาวกอาชีวกถึงที่อยู่กล่าวว่าพวกท่านอย่าเลี้ยงดูสาวน้อยอย่างทาสหญิงโปรดเลี้ยงดูอย่างสะใภ้เถิดพวกสาวกอาชีวกตอบว่าพวกเราไม่ได้รับรองและตกลงไว้กับท่านแต่รับรองและตกลงไว้กับพระต่างหากหลีกไปพวกเราไม่รู้จักท่านครั้นปัญญาโหรถูกพวกสาวกอาชีวกพูดรุกรานจึงเดินทางกลับกรุงสาวัตถีฝ่ายสาวน้อยก็ยังส่งข่าวไปถึงมารดาอีกเป็นครั้งที่สองว่าลูกตกระกำลำบากหาความสุขไม่ได้เลยคุณแม่โปรดมารับลูกกลับไปเถิดพัญญาโหรจึงไปหาพระอุทายีถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าทราบมาว่าบุตรสาวของดิฉันตกระกำลำบากไม่ได้ความสุขได้รับการเลี้ยงดูอย่างสะใภ้เดือนเดียวเท่านั้นจากนั้นถูกเลี้ยงดูอย่างทาสหญิงพระคุณเจ้าควรขอร้องว่าอย่าเลี้ยงดูสาวน้อยอย่างทาสหญิงโปรดเลี้ยงดูอย่างสะใภ้ต่อมาพระอุทายีได้ไปหาพวกสาวกอาชีวกถึงที่อยู่ขอร้องว่าพวกท่านอย่าเลี้ยงดูสาวน้อยอย่างทาสหญิงโปรดเลี้ยงดูอย่างสะใภ้เถิดพวกสาวกอาชีวกตอบว่าพวกเราไม่ได้รับรองและตกลงไว้กับท่านแต่รับรองและตกลงไว้กับพัญญาโหรต่างหากพระไม่ต้องวุ่นวายต้องเป็นพระที่ดีหลีกไปพวกเราไม่รู้จักท่านครั้นถูกพวกสาวกอาชีวกพูดรุกรานพระอุทายีจึงเดินทางกลับกรุงสาวัตถีฝ่ายสาวน้อยก็ยังส่งข่าวไปถึงมารดาอีกเป็นครั้งที่สามว่าลูกตกระกำลำบากหาความสุขไม่ได้เลยคุณแม่โปรดมารับลูกกลับไปเถิดฝ่ายพัญญาโหรก็เข้าไปหาพระอุทายีถึงที่อยู่แล้วพูดเป็นครั้งที่สองว่าพระคุณเจ้าทราบมาว่าบุตรสาวของดิฉันตกระกำลำบากละถึงโปรดเลี้ยงดูนางอย่างสะใภ้ท่านพระอุทายีกล่าวว่าอาตมาถูกพวกสาวกอาชีวกพูดรุกรานมาครั้งหนึ่งแล้วเธอไปเองเถิดอาตมาจะไม่ไปนินทาและสรรเสริญพระอุทายีครั้งนั้นพัญญาโหรได้ตำหนิประนามโพนธนาว่าขอให้พระอุทายีตกระกำลำบากอย่าได้มีความสุขสบายเหมือนบุตรสาวของเราที่ต้องตกระกำลำบากไม่ได้ความสุขสบายเพราะมีแม่ผัวพ่อผัวและสามีชั่วแม่สาวน้อยก็ตำหนิประนามโพนธนาพระอุทายีว่าขอให้พระอุทายีตกระกำลำบากอย่าได้มีความสุขเหมือนเราที่ต้องตกระกำลำบากไม่ได้ความสุขสบายเพราะมีแม่ผัวพ่อผัวและสามีชั่วแม่หญิงสาวอื่นๆที่ไม่ชอบใจแม่ผัวพ่อผัวและสามีต่างสาปแช่งพระอุทายีว่าขอให้พระอุทายีตกระกำลำบากเหมือนเราที่ต้องตกระกำลำบากเพราะมีแม่ผัวพ่อผัวและสามีชั่วฝ่ายหญิงสาวที่ชอบใจแม่ผัวพ่อผัวและสามีต่างให้พรว่าขอให้พระคุณเจ้าอุทายีจงมีความสุขความเจริญเหมือนพวกเราที่มีความสุขความเจริญเพราะมีแม่ผัวพ่อผัวและสามีดีพวกภิกษุได้ยินหญิงบางพวกสาปแช่งบางพวกให้พรบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนท่านพระอุทายีจึงชักสื่อเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอชักสื่อจริงหรือท่านทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงชักสื่อเล่าการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ299ก็ภิกษุใดทำหน้าที่ชักสื่อคือบอกความประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดี บอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดีเพื่อให้เป็นภรรยาหรือเป็นชู้รักเป็นสังฆาทิเศษสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระอุทายีจบ